Kiedy nie było, dokąd dalej iść, którędy ani po co, gdy los me jutro krył przed moim dziś, bezgwiezdną, gęstą nocą. Wiedziałam, że mi nie wystarczy sił na żadną inną drogę. Złych szlaków był, ja zawsze, zawsze mogę. Do ciebie szłam, do ciebie, mój miły. Do ciebie szłam, cel wracał mi siły. Do ciebie szłam. Od kiedy już nie wiem, do ciebie szłam przez życie bez ciebie. Do ciebie szłam z daleka, z daleka. Do ciebie szłam, wierzyłam, że czekasz. Dla ciebie szłam, po ciebie szłam przez pusty świat. Do ciebie szłam. Poznałam, zaśpiewała w tle gitary jasna struna. Zapłonął księżyc w kolorowym szkle melodii, co szła ku nam. I zrozumiałam wtedy, że to ty, ten, z którym tańczyć idę, i że mi kiedyś pewnie szłam, cel wracał mi siły. Do ciebie szłam, po usta i serce. Do ciebie szłam, by nie iść już więcej. Od ciebie szłam, przez łzy nic nie widząc, to tylko był dla ciebie epizod. Od ciebie szłam, bez ciebie szłam przez pusty świat.